أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو دوستو ہمارے ایک بزرگ گزر گئے گزرے ہیں حضرت مولانا ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت علماء ہندوستان کے محترم اور عالمی شخصیت ہے علمی لحاظ سے اتنا اونچا مقام عربی ان جیسی کہ جب وہ بولتے تھے دنیا عرب میں تو عرب حیران ہوتے تھے اور سنتے تھے اور سیکھتے تھے ان سے اور کتنے بزرگوں کے ساتھ ان کا تعلق رہا کتنے بزرگوں کا فیض پایا اور ایسی محبت کے ساتھ گرو کے پاس رہے کہ کیا مولانا سید احمد دین رحمۃ اللہ علیہ کیا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کیا عبدالقادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ کیا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سب حضرات کا انہوں نے گویا فیض جذب کیا ہوا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے 15 دن ان کے پاس لکھنؤ میں نبی العلماء میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی. 15 دن ان کے پاس رہے تو ان کے مضمون کو میں نے بیان کرنا ہے تو اس کی اگر آپ خیال ہوا کہ شخصیات کا تعارف ہو جائے تو آدمی اس مضمون کو غور سے سنتا ہے. میں ایک دفعہ مفتی فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ بیان کرنے کے لیے گئے تو آدمی نے کہا حضرت بس یہ کہہ گئے مفتی صاحب آئے ہیں بیان کریں گے تو کہنا بھائی ایسے بات نہیں نا کہہ گئے کہ حضرت شیخ العزیز حضرت مفتی صاحب نقشبندی اور پھر کافی آداب ساتھ وہ کہے کس طرح کہو گے بڑی حضرت ہوئی کہ اللہ والے اتنی اپنی تاریخ اور اس سے لکار آداب کہتے انہوں نے کہا کہ دراصل تو لوگ بار غور سے سنتے ہیں ہماری بڑائی ہو یا نہ ہو تو کوئی خاص چیز نہیں ہے لوگ بار غور سے سنتے فائدہ ہوتا ہے. اس ہمارے بڑے حضرت صاحب تھے مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ایک دفعہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا علاج کے لیے جایا کرتا ہوں ان کے پاس تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمارا چرسدے نے کانس کی بیماری کا مریض ہے اس کا کوئی بندوبست کرنا ہے دکھانے کا. وہ میں نے کہا جی چرسدے کا اسپیشل جو ہے وہ تو ہمارے مولانا اشرف صاحب کا مریض ہے تو میں اس کو خط لکھتا ہوں کہ ہمارے مریض کو اسی طرح دیکھے اور پورا سے خیال کرے. انہوں نے کہا اچھا خط لکھ کر دے دو. میں حضرت صاحب اور مان لگے اس میں میرے نام کے ساتھ لکھنا کہ مولانا اشرف علی اکادمی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے. ایسے بہتر بھی آیا کہ یہ تو نہ لکھتے تو خاص بات نہیں تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ دراصل مجھے تو کوئی پہچانتا نہیں ہے ان کی وجہ سے پھر لوگ پہچان لیتے ہیں. ہمارے دن پر یہ بات آئی کہ یہ ایک اپنے خود نمائی کا وہ ہو گیا مسئلہ ہو گیا لیکن ان کی نیت یہ تھی کہ ہمیں کون پہچانتا ہے ادھر سال تو اسے پہچان لیتے ہیں لوگ ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے. تو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر ہے جو پھر تحریری شکل میں شائع ہوئی تو اس سے میں شرح شروع کروں گا. یہ ایسی شخصی سے گزرے ہمارے بلوشت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ تھے جن سے ہمارا بیٹھ کا تعلق تھا ان کے ساتھ بہت زیادہ دوستی اور محبت تھی. اور جو حضرت مولانا اشرف صاحب کی سوانحمری میں لکھی ہے مرد درویش اس پہ میں اس واقعے کو لکھا ہوا ہے. اور پھر بول لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چل رہی باتیں بار بار دہراتے ہیں وہیں. اس میں حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ وہ گئے نصب کے بارے میں جو لکھا ہے حضرت علی میاں صاحب کیا بات کر رہے تھے وہ واقعہ حضرت علی میاں ہاں حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج پر گیا اور وہاں پر میں نے خواب دیکھا, خواب میں مجھے حضور ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے کہو کہ جب تک طلبا ہیں بند نہ کرے, علی سے کہو کہ جب تک طلبا ہیں بند نہ کرو. کہتے میں جاگا اور پھر ایک میں نے دیکھا ایک بس گزری جس کا نارنجی رنگ تھا اور حضور نے یہ فرمایا, بس یہ نظارہ میں نے دیکھ لیا. تو کہتے میں جب جاگا میں نے کہا کہ علی کون ہے پتہ نہیں اور کس چیز کو بند نہ کریں پتہ نہیں, تو کچھ سمجھ نہیں آئی ہے. حرم خواب ہے حضور غیرت ہوئی ہے کہ مانی خیز ہے کوئی اہم بات ہوتی ہے. تو ہم بس ڈب میں نماز پہ جانے لگے تو ایک بس گزری نارنجی رنگ کی بس گزری, اس پر لکھوا تھا مدینہ یونیورسٹی. میں نے کہا بس تو یہی تھی مدینہ یونیورسٹی. اب مدینہ یونیورسٹی کے ساتھ علی کون متعلق آدمی ہے؟ کہ میں اور کرتا رہا اور کرتا رہا تو مجھے یاد آیا کہ اس کے ساتھی ممبر یعنی وہ گروپ ہو جس طرح ہماری یونیورسٹی میں سینٹ سرٹیفکیٹ ہوتی ہے نا, مدینہ یونیورسٹی کے 88 ممبران تھے جو بنیادی ممبر جو اس کے سارے نظام کو دیکھ بھال کر رہے ہوں اور اس کو چلا رہے ہوں. تو 88 ممبروں میں سے ایک حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور ایسی تفصیل تھے کہ جب جاتے تھے تو سعودی خاندان کے اس وقت کے بادشاہ تو آج کل کے موجودہ لوگوں کی طرح امریکی نمائندہ نہیں تھے, بڑے تقوی والے ہوتے تھے. ہم اس دور میں ہمارا جانا نہ ہوئے تو ان کو اپنے شاہی جہاز میں پھراتے تھے علی میاں صاحب کو. اور جب عربوں کو کوئی عرب علماء کو کوئی بات کہہ نہیں ہوتی تھی شاہی خاندان کو تو خود نہیں کہہ سکتے, کہتے تھے کہ انتظار کرو شیخ علی آ جائے تو پھر ان کے ذریعے سے کہیں گے ان کو. جب یہ جاتے تھے حج پر تو ان کے ذریعے سے وہ باتیں کرواتے تھے. وہ یہ ساتھی نمبر تھے تو مجھے خیال ہے کہ یہ تو مدینہ یونیورسٹی کے بارے میں پیغام ہے اور علی میاں صاحب کے ساتھ متعلق ہے. اب لسن ان کا کنیت ہے علی نام ہے ان کا. کہتے میں نے پوچھا کہ آج پر آئے ہیں, لوگوں نے کہا کہ آج پر تشریف لائے. میں نے کہتے میں گیا ان کے پاس حاضر ہوا, میں نے کہا حضرت میں نے تو ایسا خواب دیکھ لیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ علی سے کہو کہ بند نہ کرے. تو سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا صاحب آپ نے دوبارہ مسئلہ ہی حل کر دیا. مجھے سعودی حکومت نے بلایا ہوا ہے کہ مدینہ یونیورسٹی جو ہے تو اس کے طلباء بہت کم ہیں, اخراجات بہت زیادہ ہیں اور اظہر کے مقابلے میں اس کا وہ نہ ہو سکا, شہرت کی نہ ہو سکی, طلباء کم آتے ہیں اخراجات زیادہ ہیں. تو حکومت سوچ رہی تھی کہ یونیورسٹی کو بند کر دے, اس کے مشورے کے لیے بلایا ہوا تھا. تو آپ نے ہمیں پیغام دے دیا حضور کا کہ بند نہ کیا جائے. اسی سفر میں حضرت مولانا بلحسن ندوی صاحب کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ یہ اثر کی شیشی مولانا اشرف صاحب کو دے دینا. تو انہوں نے وہ اثر کی شیشی حضرت مولانا صاحب کے حوالے کی. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے دو بار اپنی زندگی میں ہمیں وہ شیشی دکھائی, پھر فرمایا انہوں نے وصیت کی ہوئی تھی کہ غسل جب ہو جائے کفن اوپر ڈال دے تو اس پر پھر اثر چھڑک دینا. تو غسل ہم نے جب ان کا مکمل کیا, ان کا جب کفن ڈالا سچ کا کفن تو بہت میلا ہے, کفن کے کپڑے بہت میلے ہیں. جس کی کیا وجہ؟ میں نے کہا کہ یہ وہ احرام کے کپڑے ہیں جس پہ انہوں نے 8 حج کیے, تو اس وجہ سے میلے ہیں. اچھا اچھا سبحان اللہ. تو رسم کو چھڑکا تو یہ اس پائے کے لوگ تھے جی. حضرت مولانا اشرف صاحب کے بارے میں علی میاں صاحب نے ایک تحریر بھی لکھی ہے ساتھی نے مجھے دے دی پر کس رات حضرت علی میاں صاحب نے ایک یہ نعت سیمینار تھا نعت والا سیمینار تھا اصل میں حضرت چاہتے تھے کہ یہ جو عرب ہیں یہ خشک ہو گئے ہیں اور ان کا سلفی نجدی ذہن ہو کر یہ جو ہمارا سوز و گداز دین کا سرمایہ ہے اور جو عشق و محبت کا تعلق اللہ کی ذات جلال سے اور حضور اکبر صلی اللہ کی ذات باکمال سے ہے اور صحابہ اکرام کو جو حاصل تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے جو قصیدے ہیں یا آپ کی نعتیں ہیں وہ آدمی دیکھے نا بس نبوی میں کھڑے ہو کر پڑھتے تھے بعض لوگ میں بعض خاص پوچھو کس میں آ رہا تھا کہ ایسے شور کراتے ہو مسجد میں ایسی نعتیں پڑھتے ہیں لوگ ہیں کہ آپ کو کیا پتا ہے کس طرح ہی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بس نبوی میں پڑھا کرتے اور حضور کے نمبر دکھاتے تھے تو خیر جی اس کے لیے انہوں نے ایک نعت سیمینار کیا اور نعت سیمینار اورنگ آباد میں کیا اورنگ آباد میں جی مدرسہ کاشف العلوم میں اورنگ آباد میں مدرسہ کاشف العلوم میں کیا اس میں علی میاں صاحب کا ایک تو مطلب ان سے عربوں کو نعت کے ساتھ متعارف کرنا تھا سور و گداز کے ساتھ دل کی جو نرمی ہے اور ایک یہ تھا کہ اورنگ آباد میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ دفن ہے کہ بادشاہ گزرا مغل بادشاہ گزرا اس کے شیخ سے خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ان کی کتاب کا آخری صفحہ ہے فارسی کی عبارت ہے کہ چون بطر تھے سینہ شہنشاہ چون بطر تھے سینہ شاہ نظر کر دے پورا آدم بارا معمور جاتے ہیں جب میں نے شاہ کے قلب پر نگاہ کی تو اس کو انوارات سے بھرا ہوا پایا انوارات سے بھرا ہوا پایا تو وہاں کرایا تھا تاکہ عربوں کو کے سامنے نقشہ آئے کہ دنیا میں کیسے لوگ گزرے کیسے بادشاہ گزرے کہ انہوں نے بادشاہی میں فقیری کیا تمام کا اس میں حضرت مولانا صاحب بھی تشریف لے گئے تھے اس میں باوجود کے پیروں کے سے معذور تھے دل کے مریض تھے شوگر کے مریض تھے دمے کے مریض تھے اتنے لمبے سفر کرتے تھے سبحان اللہ تو مسلمانوں کے دلوں میں اس مزدور کی قدر و قیمت کا اندازہ سیمینار میں شرکت کرنے والے مندوبین کی باری تعداد سے بھی لگایا جا سکتا ہے اس سیمینار میں نا سیمینار میں ساری دنیا سے لوگ کافی لوگ آئے اس سیمینار میں شرکت کے لیے ایک موقع وفد پروفیسر مولانا محمد اشرف صاحب سلیمانی کی قیادت میں پاکستان سے آ کر شریک ہوا ہندوستان میں ہم پاکستان کی باتوں کو بہت قدر سے دیکھتے ہیں بولتے ہیں مولانا اشرف صاحب سلیمانی پشاور یونیورسٹی کے سابق صدر شعبہ عربی اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز ہیں جو اپنی مرض و مجبوری اور چلنے پھرنے سے یکسر معذوری معمولی نقل و حرکت کے لیے بھی اپنے رفقاء کی مدد کی محتاجی باوجود اس کے باوجود ایک طویل اور مشقت سفر کی صورتیں تقریباً مزمت نے برداشت کر کے تشریف لائے یہ سب کچھ موصوف نے صرف موضوع کے اعزاز اکرام کی نعت کا جو اعزاز اکرام اس کے لیے کیا سیمینار کے احترام امبدین کی محبت کے جذبات کی قدر افزائی میں کیا تو یہ ان کا تذکرہ انہوں نے لکھا اپنے ان کی کتاب ہے کاروبار زندگی علی میاں صاحب کی کتنی جلدیں ہیں سات جلدیں ہیں سات جلدے اس کو پڑھے ساتھی نو جلدے اس کو پڑھے ساتھی اس میں دنیا اسلام کے اہم راز اور اہم باتیں انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں تو علی میاں صاحب کا وہ بیان ہے جس کا میں اب ان کا تعارف وغیرہ تو تعارفی کلمات ہو گئے بیان جو ہے تو انہوں نے شروع کیا ہے کہ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ کامیاب اپنی کارکردگی میں اپنی تاریخ میں اور اپنی بات کو پھیلانے میں چلانے میں یہ سب سے زیادہ کامیاب انبیاء علیہم السلام ہوئے ہیں انسانوں کو متاثر کرنے کے میں کے لیے سب سے زیادہ کامیاب شخصیات جو گزری انسان کی تاریخ میں وہ انبیاء علیہم السلام ہیں اور انبیاء علیہ وسلات اسلام جب تشریف لاتے ہیں نا, وہ یہ اس بات سے پہلے بات جو انہوں نے فرمائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک عمارت ہے, جس بڑی عمارت ہے جس کے آگے دروازہ ہے بند ہے, اس پر بڑا کفر تالا لگا ہوا ہے اور لوگ کھڑے ہیں, کوئی اس کو لاتے مارتا ہے, کوئی اس کو دوڑتا ہے, کوئی اس کو کھینچتا ہے, کوئی پتھر مارتا ہے اور یہ لگے ہوئے ہیں اور ان سے اتنی تعداد کے لوگ ہیں, اتنی پریشانی اٹھا رہے ہیں اور مشقت کر رہے ہیں اور لیکن تارا کھول کر اندر نہیں جا سکتے کہ عمارت کی قواعد کو لے سکے اس میں جا سکے. اتنے میں ایک آدمی آتا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کے ٹکڑا ہوتا ہے چھوٹا سا, وہ تالے میں ڈال کر گھما لیتا ہے, چابی تالے میں لا کر گھما دیتا ہے, کھول لیتا ہے, سارے انسان پریشانی مشقت سے چھوٹ جاتے ہیں, مستا ہلر جاتے ہیں, سب قدر کر لیتے ہیں. لکھا کہ سب سے زیادہ کامیاب انسانی تاریخ میں انسانوں کی اصلاح اور انسانوں متاثر کرنے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیات ہوئی ہے. تو ایک بات انہوں نے کہی کہ وہ جتنے لوگ مشقت کر رہے تھے ان کے پاس ترتیب نہیں تھی اور چاری والے آدمی کے پاس ترتیب تھی. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کامیابی کی بنیاد ان کی ترتیب ہوتی ہے. جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں تو معاشرے میں ظلم بدمام چوری بدکاری جھوٹ فریب دھوکہ یہ چل رہا ہوتا ہے, چالو ہوتا ہے. تو بات کو اٹھا کر دیکھیں کہ قوم شعیب کا جو ہے تو ناپ تول میں دھوکہ دینا ایک فن اور آرٹ قوم کا, ایک فن تھا جس کے تحت وہ اتنا دھوکہ دیتے تھے کہ جو دوسروں کو دیں تو کم زیادہ کر کے دکھا کر دیں, جو خود میں تو زیادہ وہ کم کر کے لیں, ایک فن تھا. جس بدر القرآن نے ان سے بات کی ہے تو انہوں نے کہا یا شعیب و سلاطوں کا کام اور کا اندر کا آبا ہونا او اندا فلا او اندا او ماں ماں تشا ماں نشا ابھی کہ تیری نماز یہ بات کری کہ بابا و جائے تدیقوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں وہ ترتیب لے کر چلیں جو تو کہتا ہے, یہاں تک تیری مداخلت آ رہی ہے, کیونکہ ہم تو یہی تمہارا فن ہے جس میں ہم نے جھوٹ فریب کو داخل کر کے اپنی کمائی کر رہی ہے, سارا ہماری آمدنی سو رہی ہے. جب تشریف لاتے ساری برائیاں ساری کباہتیں اپنے پورے زور کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ جب کام شروع کرتے ہیں کسی چیز پر بات ہی نہیں کرتے ہیں, کسی چیز کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں, ان میں سے کسی چیز کا تذکرہ ہی نہیں کرتے ہیں, بات چابی والی ہے. یعنی وہ کام کہاں سے شروع کرتے ہیں, وہ جو ہے تو کام وہ شروع کرتے ہیں اللہ کی ذات زلزلات کے ساتھ ایمان کا تعلق پیدا کرنے کے لیے کام شروع کرتے ہیں, کیونکہ انسان سے ایک بات کرانی ہے, انسان سے ایک بات کرانی ہے. کیا بات کرانی ہے؟ اس کو منوانا ہے کہ یہ مان لے, باقی تو کوئی مشکل نہیں ہے, سچ تو معلومات میں اگر ماننے والا ہے تو آپ بتاتے جائیں اور ساری چیزوں کو کر لے کر کرتا جائے. لیکن ماننا اس کے پاس ہونا. اب جو ہے انسان جو ہے یہ کس کی مانا کرتا ہے, یہ کس کی مانا کرتا ہے؟ انسان کے ماننے کے لیے جو ہے اس کے دو کمزور جگہ ہیں. جب لوگ اپنی باپ دادا کی زبان میں انگریز کی زبان میں ویک پوائنٹ کہتے ہیں, دو اس کے کمزور نقطے ہیں, اس کے دو اس کی کمزوریاں ہیں, دو اس کی مجبوریاں ہیں, ایک جلب منفع ایک دفع مضرت. جلب منفع دفع مضرت, فائدہ لینا نقصان ضرر سے بچنا, یہ اس کی دو مجبوریاں ہیں. جلب منفع دفع مضرت, فائدہ ملنا اور ضرر سے بچنا, جہاں یہ چیز ہوتی ہے اس جگہ یہ جھکتا ہے, اس کی طرف یہ بڑھتا ہے, اس کی طرف لبکتا ہے, اس کے ساتھ تعلقات بناتا ہے, اس کی مانتا ہے. جہاں سے اس کو جلد بن پایا تو اور تب بدلت کا ایسا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کی محنت کرتے ہیں اور ایمان میرے بھائی صرف توحید نہیں ہے, ایمان صرف توحید نہیں ہے, توحید ایمان کا اعظم جز ہے, بڑا جز ایمان کا توحید ہی ہے جی. لیکن صرف توحید ایمان نہیں ہے, توحید کے ساتھ جو صفاتی ایمانیہ ہے, دیانت ہے, امانت ہے, صداقت ہے جی, غیرت ہے, شجاعت ہے, اور جو ہے تو طہارت ہے, سب اور سماحت ہے جی, اور حیا ہے, یہ صفات ہے ایمان کی, جن کا کہ باقاعدہ عزیز مدد کرا آیا ہوا ہے, کیا تہور شطر المان الحیا اور نصف المان, تہور جو ہے باقی جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے اور حیا نصف ایمان ہے, لا ایمان الملہ امانت الرح, جس کے امانت میں اس کا ایمان نہیں, لا دین الملہ عہد الرح, جس کے وعدے کی پابندی نہیں, اس کا تقدیر ہی نہیں ہے. تو یہ صفات ضروریائے ایمانیہ ہیں. بڑے سلمان ہمارا تو بڑی بات کیا کرتے ہیں نا, کہ کہا کرتے ہیں کہ ایمان تو کیسی ہے, لا یا رجی بسیط ہے مرکب نہیں, مرکب نہیں ہے, اور دوسرا کہ لا یا رجی کا وہ چلا ہے پڑھا لیا, وہ کہانی سنا ہوں کہ وہ گشت کر کے تبدیلی بیان ہم کیا کرتے تھے, تو بیانوں میں بہت اس کے بارے میں مشہور تھا, تو میں نے ایک بیان کیا, اس میں ایک فارغ التحصیل عالم جو اسلامیات کے لیکچرر بھی تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو بزرگوں نے کہا ایک علماء کو وہ بیٹھنے کی دعوت نہ دیا کریں, بیٹھ جائیں ان کی مہربانی, اور اگر بیٹھ جائیں تو بیان کرنے کے بعد آج جانا پوچھ لیا کریں کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو آگاہ فرما دیں کہ ہم اس کو درست کر لیں گے. ہاں لا سکتا پچھلے تبدیلیاں بخار لو جی جدید پسپری کی فکر مار دیں کھڑے کر بیٹھے گئے تھے پروفیسر صاحب, فارغ التحصیل عالم بھی تھے اور بڑے محبت سے بیٹھتے تھے, میں نے کہا پروفیسر صاحب اللہ آپ اجازت ہے آپ تشریف فرما ہوئے, کوئی غلطی کوتاہی ہو تو بتا دیا کرے پھر ہم اس کی اصلاح کریں. نہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ ایمان جو ہے تو گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے, اور ایمان جبکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول ہے ایمان اللہ عزیز ولا ینقص, ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے, اور ایمان ایک ہی سالم چیز ہے, ایک سالم چیز ہے جی, جیسے آپ لوگ کہتے ون اپنی اس کی بابا بابا جاج زبان ہے ون اینٹیٹی ہاں جی, ایمان ایک سالم چیز ہے, اس کی اجزاء نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ امام حسن مزار کے علی امام اللہ علی جو علی کو ایمان میں بڑھتا ہے گھٹتا ہے تو کہتے ہیں بڑھتا ہے گھٹتا ہے, تو میں نے کہا رضا مجھے تو اس کا کچھ پتہ نہیں, تو میں تھوڑا سا مقصد ہوتا چلا گیا, میں بیان کرنے کے بعد سیدھا حضرت مولانا صاحب کے پاس حاضر ہوا کرتا تھا, وہاں حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ ایسے میں نے بیان کیا یہ واقعہ پیش آ گیا, تو انہوں نے فرمایا اوپر بخاری شریف میری اٹھا کر لے آئے, بخاری شریف لائی گئی, انہوں نے کہا کہ اس جگہ پر میں نے پنسل سے لکھا ہوا ہے, استاد صاحب کی بات قاری صاحب اللہ صاحب رحمۃ اللہ جو تھے ان سے پڑھا ہے کہ اس جگہ میں لکھا ہوا ہے, تو اس جگہ کو کھولا گیا پنسل سے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نفس ایمان تو نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے, کیا ہوتا ماننا نہ ماننا دو ہی باتیں, مان لیا تو ابھی مومن ہے, نہ مانا تو اب کافر ہے, تو واقعی وہ ایسی حقیقت ہے جو تسلیم نہیں ہوتی, مانا آتا ہے تو آپ مومن ہو گئے, نہیں مانا تو آپ چلے گئے کفر میں چلے گئے. پھر آگے لکھا ہوا تھا کہ بہرحال قوت ایمانیہ جو ہے یہ بڑھتی گھٹتی ہے, نفس ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں ہے, قوت ایمان گھٹتی گھٹتی گھٹتی بڑھتی ہے, کہ ایک دن کا پیدا ہوا بچہ بھی زندہ ہے, کیونکہ زندگی ہے کہ یا زندہ ہے یا مر بولا ہے, یا زندہ ہے یا مر بولا, تو چھوٹا بچہ بھی زندہ ہے اور 40 سال کا توانا مضبوط مرد بھی زندہ ہے, لیکن قوت میں دونوں کے بڑا فرق ہے, جبکہ نفس زندگی میں دونوں شریک ہیں دونوں زندہ ہیں, تو مومن سارے ہو گئے جنہوں نے مان لیا, آگے قوت ایمانیہ, قوت ایمانیہ بڑھتی ہے گھٹتی ہے. تو عرض یہ ہے کہ ایمان جو ہے تو صرف توحید ایمان نہیں ہے ہاں جی, اور توحید کے بارے میں جو کہا کرتا ہوں کہ ایک توحید ہے معلوماتی اور ایک توحید ہے تحصیلی, قبروں کے پاس نہ جاؤ, غیر اللہ کو مرد نہ مانو ہاں جی, ہمارا یہ توحید راز بیان کرتا رہے توحید کو نا, وہ تو بات میں سب دھواں دار بیان کرتے ہیں, یہ معلوماتی توحید ہے بھائی, یہ تو آپ کو معلومات آ گئی. بس آپ جو تحصیلی توحید ہے وہ تو قلب میں اللہ تعالیٰ کی ذات ذو الجلال کا اعتماد یقین بھروسہ اس کو حاصل کرنا ہے. یعنی کہ ساری دنیا کی مخلوقات ایک طرف ہوں, ساری دنیا کے مال خزانے حکومتیں فوجیں اصل ایک طرف ہوں, اور ایک طرف جو ہے تو اللہ تعالیٰ, ایک طرف جو اللہ کا امر ہو, تو سارے کے سارے اس کے آگے سب نگون ہیں. یعنی کہ کوئی حیثیت نہیں ہے, اور نفع کا مالک بھی اللہ پاک ہے, ضرر کا مالک بغیر ذکر کراتے ہیں نا بعض راتوں کا, کہتے ہیں لا نافع الا اللہ لا ضار الا اللہ, کوئی نفع پہنچانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے, کوئی ضرر دینے والا ضرر سے بچانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. یعنی اور سارے کے سارے جو وسائل ہیں اور سارے کے سارے اسباب جو ہیں, یہ اسباب تو اللہ نے اپنے امر کو ظاہر کرنے کے لیے بنائے ہیں کہ اللہ کا امر ان سے ظاہر ہوتا ہے, اور انسانوں کو تسلی ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں اسباب ہیں, ان کو تسلی ہو جاتی ہے اللہ ظاہر ان سے کرتا ہے, ورنہ اللہ پاک کرتا اپنی قدرت سے کاملہ سے کرتا ہے. اللہ کا امر ہے کھانا جو تیری بھوک کو مٹا رہا ہے تو اس امر میں بٹا رہا ہے جس کے اندر اللہ نے رکھا ہے, اس کی اپنی ذات میں نہیں ہے. ہاں تیری تسلی کے لیے اللہ نے اس امر کو اس سے ظاہر کر دیا کہ تسلی ہو کہ میری روح بٹانے والی ہے, میرے پاس موجود ہے, تسلی ہو گئی مجھے, پریشانی نہیں ہے, اس کے لیے اللہ نے کیا ہے. ورنہ اللہ پاک کیا کا امر ہے, ہر سبب ہر وسیلہ میں اللہ پاک کا عمل ہے, وہ آ کر ظاہر ہو کر اپنا اثر دکھاتا ہے. یہ جو وحدت الوجود بیان کیا کرتے ہیں تو اس کی حقیقت اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے کہ وجود ذات حقیقی ذات اللہ کی ہے, امر اللہ کا ہے, ساری مخلوقات میں سے وہ ظاہر ہو رہا ہے, وہ ایک اکیلا ہے, واحد ہے, اس کی وحدت ہے, اور اثر ظاہر کرتا ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنے اثر میں اللہ پاک کی محتاج ہیں, سارے کے سارے منافع نکلنے چیزوں سے, سارے کے سارے ضرور وجود میں سے یہ اللہ کے امر کے محتاج ہیں. اللہ پاک چاہے تو اس کو معطل کر دے اور وہ پوری اپنی یقین کے ساتھ ہو, اثر ہی نہ دکھا سکے. یہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا آگ میں ڈالا اور آگ نہیں جلا سکے, چالیس دن نہیں جلا سکے, کیا آپ کو وقت زندگی کا سب سے بہترین وقت کون تھا کہ وہ تھا جو آگ میں گزرا ہے, اور وہ پھر اس کے خاندان کی نمرود کے خاندان کی عورت کوئی دیکھ رہی تھی, اس نے دیکھا تو اس نے کہا میں بھی آ جاؤں, مجھے بھی آگ کچھ نہیں کہیں کہ دودھ پہ آ جاؤں, وہ گیس کو بھی آگ نہیں جلایا, تو اس یقین کے ساتھ جو گئی ہے. ہاں جی, تو اس کو نہیں جلایا کیونکہ جلانا جو آپ کی صفت ہے تو اللہ کا امر ہے, اللہ پاک سے امر کو معطل کر دیں اور معطل رکھا, وہ اتنے چالیس دن معطل رکھا, اور چالیس دن کے بعد جو ہے صحیح سالن ابراہیم علیہ السلام جو ہے تو اس سے باہر نکلا ہے. یہ واقعہ ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں ابو مسلم فلانی رحمت اللہ, اب مسلم فلانی رحمت اللہ علیہ جو ہے تو یہ یمن کے علاقے کے رہنے والے تھے, اور یمن میں اسود السی ایک آدمی نے نمرود کا دعویٰ کر لیا, اور یہ اس پر بڑی حیثیت کے مسلمان تھے اور ان کی حیثیت تھی, تو پکڑا ان کو, ان پر روک ڈالا جہاں تک کہ ان کو کہ اب مجھے مانو اور میری نمرود کو مانو, اس پر ان کو آگ میں ڈالا گیا. جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ آگ سے اللہ پاک نے تو صحیح سالم باہر نکالا, اور پھر ایسے حالات ان کے لیے اس نے مشکل بنا دیے کہ ان کا رہنا وہاں پر ممکن نہ ہو, تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے, اور مدینہ منورہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی, اور ان کی ملاقات ہوگی ابن فاروق رضی اللہ عنہ سے, تو ایسے مسافر کی شکل میں آئے کہ وہاں مسلمان بھائی اپنے وہاں جا کر رہیں گے, اور انہوں نے ملے ہم نے فاروق رضی اللہ عنہ سے, کہاں سے آیا کہ یمن سے آیا, کہ اچھا یمن سے آیا ہو, کہ یمن میں تمہارا ایک بھائی ابو مسلم فولانی ہے, اور سنا ہے کہ اسود رضی نے اس کو جو ہے تو ڈالا ہے, وہ آگ میں ڈالا ہے, ہاں جی آگ میں ڈالا ہے, اور تو ایسے خاموش ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فراست سے جان لیجیے کہ یہ وہی ہے. کہا تو نہیں ہے؟ میں نے کہا میں سبحان اللہ. تو لے گئے ابو صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرائی کہ اللہ کے احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی, وہ امتی دکھا دیا نے, یہ امتی کے لیے اس طرح کی کرامت ظاہر ہوئی جس طرح کا موجودہ بنی اسرائیل کے پیغمبر اونچی حیثیت کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے لیے ظاہر ہوئی. سبحان اللہ. مجھے بات بھی جمتا ہے, اللہ کی ذات پر اعتماد کرتا ہے, جمتا ہے, بھروسہ کرتا ہے, یقین کرتا ہے. ایمان ہمارے پاس ہے, یقین نہیں ہمارے پاس. تو اس کے لیے ایسی تاثیریں وجود میں آتی ہیں. تب اکرام رام جی مہین جو دریا دریا کے کنارے کھڑے ہیں اور پل نہیں ہے, کشتیاں ختم ہو گئی ہیں, پار جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ کیسے جائیں گے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نے کہا ایسے ہی جائیں گے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے گزرے تھے, پانی پر چل کر گزرے. صاحب صلی اللہ نے کہا امیر صاحب اس کی ضروری ہے کہ آپ لشکر میں کوئی قبیلہ گناہ ہو نہ ہو. سات دن وغیرہ سے لشکر پر نگاہ ڈالی, جس کو دیکھا تم نے کہا الحمد للہ میرے لشکر میں کوئی قبیلہ گناہ والا نہیں ہے. یہ تب میں فراست المومن پید نہ ہوں ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈر, ہاں جی اس کی پہچان کے بھاگ جانے سے ڈر, کیوں کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. انہوں نے کہا ایسی بات ہے تو پھر یہ دریا ہمیں نہیں ڈبل سکتا. اور پتھر کا پار ہوئے البدایا والنہایات عربی کی تاریخ کی کتاب ہے ہمارے پاس یہاں ہے, تو اس میں ساری بھارت عربی کی ہے, اس جگہ فارسی میں لکھا ہوا ہے کہ ایرانی نے کہا دیوان آمدن دیوان آمدن دیوان دیو آ گئے, دیو پانی پر چل کر آ رہے ہیں. ایک شادی کا پیالہ گزرا گرا پانی میں, دوسرے نے تالا دیا کہ کیسا پیالہ تھا, اس کو پانی لے کر نکلا, میرا پیالہ حلال کا تھا اس کو پانی نہیں لے جاتا تھا. اور ایک لہر آئی تو پیالہ آگے اور اس کے کنارے پر پھینک دیا. عبدالعزیز دربار رحمۃ اللہ لکھا ہوا ہے کہ ایمانی سطح ہوتی ہے ایک, اور ایک اعتماد اعتبار کی سطح ہوتی ہے, اس کو آدمی اس پر آتا ہے تو اس وقت یہ ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں. تو شاید اس کی مثال ہے کسی اور بزرگ نے مثال دی کہ آپ گیند کو اوپر پھینکیں تو اوپر چڑھتی ہے چڑھتی ہے چڑھتی ہے یہاں تک کہ آخری جگہ کو جا کر چھوتی ہے, جس کو چھوتی ہے اس پر باقی نہیں رہ سکتی ہے کیونکہ یہ بہت اونچا عروج ہے اس کا, اس سے پھر واپس آتی ہے. دوران لکھا ہے کہ یہ ایمانی سطح جو ہوتی ہے اس کو مذاکرات مراقبات ہاں جی اور غور و فکر کے سے آدمی کسی کسی وقت چھو جاتا ہے. مذاکرات اس کا چرچا کرنا بیان کرنا اس ایمان کو بیان کرنا, مراقبات اس پر دھیان جمانا اور فکر کرنا باطن میں, تو مذاکرات اور مراقبات سے اس سطح کا آدمی چھوتا ہے, کبھی کبھی چھوتا ہے اس پر باقی نہیں رہ سکتا ہے, اس پر باقی نہیں رہ سکتا ہے. ہمارے بلا صاحب رحمۃ اللہ نے بتایا کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے, 22 واقعات صحابہ اکرام کے پانی پر چلنے کے ہیں, 22 واقعات صحابہ اکرام کے پانی پر چلنے کے. ایک واقعہ میں نے سنایا جی, وہ واقعہ ایسا تھا کہ جس وقت ایک دوسرے صحابی ہیں اعلیٰ حضرمی رضی اللہ عنہ, اعلیٰ حضرمی رضی اللہ عنہ ہے, ان کو پتہ چلا کہ ہمارے دوسرے بھائی سعد بن الوقاص انہوں نے ایران میں پانی پر لشکر کو چلایا ہے. تو جس طرح ہمارا رات کا مارچ کمانے میں مقابلہ ہوتا ہے, الیکشنوں میں ووٹوں کا مقابلہ ہوتا ہے اور چیزوں کا مقابلہ ہوتا ہے, دنیا کے مقابلے کرتے ہیں, تو اللہ والوں میں کرامتوں کا مقابلہ ہوتا ہے. چشمہ سعد بن الوقاص لشکر کو چلایا ہے, وہ پانی پر چلایا ہے, ذرا چلانا. تو انہوں نے 22 میل اپنے لشکر کو اس سے الخبر سے بحرین تک چلایا ہے, الخبر ایسے ہے نا بیچ میں سے پانی جیسے قریب ہے اور بہرے میں سے آگے نکلا ہوا ہے جیسے لوک کی طرح چون کی طرح آگے نکلا ہوا ہے. نقشے میں کبھی دیکھیں درمیان میں 22 میل سمندر ہے, ایسے جائیں تو بہت لمبا راستہ بنتا ہے خوشی والے, اور جہاں سے جائیں تو تھوڑا سا راستہ 22 میل. تو کہتے ہیں 22 میل جنہوں نے اس سمندر پر اپنے لشکر کو چلایا ہے, اور وہ ذرا دیتا کہتے ہیں جب ہم تھک جاتے تھے تو ہم ایسے محسوس کہتے ہیں مٹی کا ٹیلا اوپر آیا اور اس پر ہم کھڑے ہو کر ہم نے آرام کیا اور پھر چلنے لگے. آج بھی ہو جائے گا براہیم کا ایمان پیدا, آج بھی ہو جائے گا براہیم کا ایمان پیدا, کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا, آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو ایمان کی سطح ہے جی, اس پر جب پہنچتا ہے تیری ایمان کے یہ سطح یقین والی ہے, یقین سے اگلی پھر محبت والی ہے. یقین سا والذین آمنوا اشد حبا للہ, والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ بہت شدت سے اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہیں. وہ نام وہ کیا کہہ رہے نافے اور زار سے, ہاں جی جب من پیا تو دفع مضرت سے, اور نافے اور زار کے یقین سے تو اس کو اس کے دھیان سے تو یقین پیدا ہوا, اس کے دھیان سے تو یقین پیدا ہوا. پھر آگے جو جیسے ہمارے اکن خان صاحب مضرت سے پہلے شاہ سے پہلے بیان کروا رہے تھے نا, ہاں جی کہ تھوڑی دیر تو غور کرے ہم نا کہ اللہ پاک نے کیسی آنکھیں دی, کیسے ہونٹ دیے, کیسے کان دیے, ہاتھ دیے, سبحان اللہ, کیا یہ نعمتیں جو ہیں تو یہ آدمی کہیں کر سکتا ہے حاصل کر سکتا ہے. ہمارے بلال صاحب ہوتے ہیں رائے گڑھ کے مکین, تو کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا کہ مجھے اللہ نے کیا دی, مجھے اللہ نے کیا دیا, اتنا تندرست فقیر رکھا ہوا ہے. تو اس کو اللہ والے نے کہا کہ آپ کی آنکھیں نکال لیتے ہیں اور آپ جو ہے تو 2 لاکھ روپئے دے دیں گے, تو مطلب چلو ایک ہاتھ کاٹ لیں گے 2 لاکھ روپئے دے دیں گے, کہ ایک پاؤں کاٹ لیں گے 2 لاکھ روپئے دے دیں گے. تو پھر بلال صاحب گنتے تھے کہ 10 لاکھ کا تو ایک بات مجھے دیا ہوا. مجھے ساتھی نے خط بھیجا کہ والدہ صاحب بیمار ہے, ڈاکٹر کو دکھایا گھٹنے کی تکلیف ہے, اس نے کہا کہ 2.5 لاکھ کا گھٹنا لگے گا, 2.5 لاکھ کا گھٹنا لگے گا. بھائی کا لگتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوتے اس کا لگے گا نہیں, اور وہ بھی جو ہے کام کرنے والا جیسے کہ اپنا گھٹنا کام کر رہا ہے. تو اللہ کی نعمتیں ہیں, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا کہ تذکیر بے لا الہ ہے, قرآن پاک میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے ان کا تذکرہ کر کر کے اللہ پاک کی دعوت دی گئی ہے, اس سے پیدا ہوتی ہے محبت, اس سے پیدا ہوتی ہے محبت. اور محبت جب پیدا ہوتی ہے تو یقین اور اعتماد کا, تو میں نے وہ آپ کو کارنامے بتائے جو یہ پانیوں پر چلنا اور اس آگ کا وہ ہونا, اور محبت جو ہے پھر اس سے آگے بڑھ کر ہے. تو اس کے بارے میں تو اللہ پاک نے کیا فرمایا ہوا ہے کہ جب نوافل فرائض کو پورا کرنے کے بعد نوافل کا قرب آدمی حاصل کرتا ہے تو اس سے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جو چھوتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہوں جو سنتا ہے, آنکھ بن جاتا ہوں جو دیکھتا ہے. یعنی وہ تو حدیث شریف میں حدیث قدسی میں یہ فرمایا گیا کہ اس کے ساتھ اللہ پاک کا جیسے معاملہ ہوتا ہے. جس سے کہا نا کہ ایک تک من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, اس کی جو آنکھ اللہ کے تعلق والی بنی تو اس روح سے دیکھتی ہے, اس کا دیکھنا پڑتا, اس کی سنوائی کا سننا اس روح سے پڑتا ہے, اس کے اندر روح قوتوں کا ضرور ہوتا ہے, وہ قوتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جو پھر انسان کھول نہیں سکتا ہے. ہم لوگ 12 رضی اللہ عنہ کھڑے تھے جب میں خطبہ دے رہے تھے, اور خطبے کے دوران انہوں نے ایک ایسا جملہ بول دیا جس کا خطبے کے ساتھ تعلق نہیں کیا, تعلق نہیں تھا. انہوں نے کہا یا ساریا الجبل, جو منافق بیٹھے ہوئے تھے وہ ہنستے ہوئے نکلے باہر, نکھا کے سنا کیا کہہ رہا تھا کہ خطبے کے دوران ساریا اس کو یاد آ گیا تھا, جب لگنا یاد آ گیا تھا تو ساریا پہاڑ بول رہا تھا, نعوذ باللہ من ذلك, اس کی کیا تک تھی جی, یہ کیا بول رہا تھا منافق آتے. اور ساریا کتنے ہزار میل دور ان کا جرنیل ایک جنگ میں لڑ رہا تھا اور اس کا لشکر آگے بڑھ رہا تھا اور پہاڑ میں چھپا ہوا جو دشمن کا لشکر بیٹھا ہوا تھا, یہ اگر ایسے ہی اس کے سامنے چلے جاتے بس حملہ کرتے اور یہ ختم ہو جاتا. صحابہ اکرام نے بات سنی ہوئی تھی, جب ساریا وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ایک دن جمعے کے دن امیر المومنین نے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا, اس کی کوئی آپ کے پاس ہے اطلاع؟ اس نے کہا جی ہاں جمعہ کا دن تھا اور میں نے امیر المومنین کی آواز سنی. انہوں نے صبح ساریا پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, تو اس آواز سے ہم نے اپنے آدمیوں کو بھیج کر آگے راستے کا سروے کیا, راستے کو دیکھا تو پتہ چلا کہ آگے ایک لشکر گھات لگائے ہوئے چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے اور ہم ایسے ان کے سامنے چلے جاتے تو ہم پر سخت حملہ. امیر المومنین کے ساتھ وہ وہاں کے نظارے کو ینظر بنور اللہ, کیونکہ اس کو جو ہے اللہ پاک کہتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, تو اس کی آنکھ ہزاروں میل کو دور کو دیکھ رہی ہے اور اس کی آواز وہاں پہنچ رہی ہے اور آگے بھی وہ اللہ کے تعلق والے کانوں والا جرنیل کھڑا ہے اس کے کان سن رہے ہیں, کیونکہ یہ اب یہ عام کان نہیں ہے, اللہ پاک کہتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں, تو اس کو سن رہا ہے. تو میرے بھائی پھر اسپیس میں جانا سمانا صداقت یہ ضروری ہے, یہ ضروری باتیں ہیں. اور جو گلا اور غم ہے آج کل کے دور میں اس بات کا ہے, اعمال ہیں لیکن ایمان کمزور ہے, اعمال ہیں ایمان کمزور ہے. میں کسی باہر ملک میں تھا تو ایک مدرسے میرا قیام تھا, تو وہاں کوئی آدمی پوچھنے کے لیے آیا کہ یہ کینسر وغیرہ کا جو دم آپ کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کر لیتے ہیں. تو شیخ العزیز صاحب جو مدرسے کے ہوتے تھے ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے, ٹھیک ہو جاتا ہے, ہاں کچھ افاقہ ہو جاتا ہوگا نا. تو میرے دل میں کہا کہ ماشاء اللہ جی کہ سائے ستہ کو پڑھانے کی تو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے, پڑھا رہے ہیں لیکن سائے ستہ کے یقین نصیب ہو جائے ایسے اس یقین سے. میں نے کہا میں کیا کروں اس جگہ میں اس کو کیسے دکھا سکتا ہوں؟ وہ نہیں میرے پاس پشاور ہوتا تو بتائیے دیکھو اس مریض کو دیکھو اس کا اتنے درجے کا پھیلے وہ کن سر اللہ نے مکمل چھپا دی, اس کو دیکھو اس کو دیکھو اس کو دیکھو اس کو دیکھو تو پھر اس کا یقین آ جاتا. حدیث کو تو پڑھا رہا ہے لیکن حدیث پر جس جو یقین ہونا چاہیے وہ یقین جدا چیز ہے, وہ اس کا ترجمہ تفسیر نہیں ہے میرے بھائی. کیا میں جان مجروس کے درست کر کے بتا دیا, ترجمہ بتا دیا اور بتا دیا سارے کے سارے اس کے جزیے لے لیے, جہاں جہاں پر فقہی مسائل اس سے نکلے ہیں سارے اماموں کے اختلاف آپ نے تذکرہ کر دیے اور باتیں کر دی بتا دی. یہ جو ہے یہ تو ایک فن ہے, اس پر اعتماد آپ کے قلب میں ہوتا تو یہ یقین جو ہے یہ سرمایہ ہے. یہ یقین سرمایہ ہے. اور پھر جب یہ یقین دل میں آتا ہے اور ایسا نافع روزگار کا تعلق اس سے ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کے ساتھ اس پر یقین پیدا ہوا تو مسئلہ میرا یہاں سر ہوتا ہے, پھر ان کے ساتھ محبت پیدا ہوئی, اب تو اس کی بات کو ماننا اس کے دل کی چاہت ہو جاتی. جس طرح کسی سے بہت محبت ہو اس کی بات سننے میں اس کو حکم ماننے میں آدمی کو لطف آتا ہے مزہ آتا ہے, تو اس سے بڑھ کر اس کو جو اللہ پاک کی بات سننے میں مزہ آتا ہے. ہمارے حضرت صاحب ہم قرار تھے نا پیروں سے معذور تھے, پیروں سے معذور تھے, رمضان میں دو رکعت میں پورا قرآن سنا ہے ہم نے. کوئی آدمی کو ساری رات بٹھاؤ نا اتحیات کی حالت میں صبح اٹھو کا کیا حال ہوگا, دو رکعت میں پوری رات میں یہ تو میں اس پہ میں بھی حاضر تھا, میں نے سنا ان کے ساتھ پوری اس میں سنا میں نے ساتھ آئی. تو ہوتا کیا تھا کہ قرآن پڑھا جاتا تھا تو اس میں ان کو ایسے جھٹکے لگتے تھے, جھٹکے لگتے تھے کیوں بھائی, اس کی کیفیت محسوس کرتا ہے آدمی باطن میں, تو آدمی برتاوی ہوتا ہے وجد یعنی وجد, وہ کیفیت ہے کہ جس میں آدمی کے اعضاء کو کاٹ دیں وہ قدم کرتا, حالانکہ وجد میں آدمی کے اعضاء کو کاٹ دیں اس کو نہ درد ہوتا ہے نہ محسوس ہوتا. تو ایسا آدمی سے کہتا تھا کہ جس وقت رات ہوا میں تو صرف رکنے یا اللہ حافظ صاحب ایسے نبا کر دیا رکو کر دے میں درد ہو گیا ہاں جی. اور جس آدمی کے ساتھ اپنے پیارے کا کلام اور اپنے محبوب کی بات چیت ہو رہی ہو, مکالمہ ہو رہا ہو, وہ کو سن رہا ہو کہ اللہ پاک مجھ سے خطاب کر کے فرما رہی فرما رہی فرما رہے, اس کو کیسی معاویت ہوتی ہے کہ رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے, کہ رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے, اتنا لطف آتا ہے, اتنا لطف آتا ہے جی. اور وہ ہم خطر سننے کے لیے گئے تھے تو ہمارے فقرا میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ حافظ صاحب جب رکوع کرتا ہے نا میں کہتا ہوں ظالم کیسے تان توڑ دی تم نے, جاری رکھتا ہے سوانا جاری رکھتا, اتنا لطف آ رہا تھا تو جاری رکھتا ہوا تم نے صحیح رکوع کر دیا نا, سارا مزہ کرکرا کر دیا تم نے رکوع کر کے آنا, کیسا مزہ ایسا لطف آ رہا تھا. سبحان اللہ, ہمارا تعلق نہیں ہے, ہم سمجھتے نہیں ہیں اس کو ہاں جی, جس کے نتیجے میں کہ ہمیں باطن میں یہ احساسات نہیں ہوتے ہیں. تو سچ بات میں آپ کو بتاؤں, نماز روزہ حج زکات یہ اعمال ایمانیہ ہے, لیکن زیارت امانت صداقت یہ اجزاء ایمانیہ ہے, یہ اجزاء ایمانیہ ہے, اس کے بعد زیارت نہیں ہے, اس کے ایمان سے تو فرق ہے, جس کے پاس عمارت جس کی ایمان میں فرق, اور ایمان کا فرق جو ہے یہ عمارت کے انبار پہاڑ ہو جائیں اس سے پورا نہیں ہوتا ہے, ایمان کے فرق کو عمارت کے پہاڑ پورا نہیں کر سکتے, جبکہ ذرا ایمان بھی انسان کو جہنم سے نکالے گا. تو صحیح بات ہے کہ حج کرنا عمرہ کرنا ساری رات حجر پڑھنا دن سارا دروسی پڑھنے میں گزارنا اور سال لگا لینا یہ بات آسان ہے, لیکن دکان پر بیٹھ کر ایرا پھیری سے اور دھوکہ دینے سے اور چکر دینے سے اپنے آپ کو بچانا یہ مشکل ہے. سال لگانا آسان ہے کرو صاحب, حج عمرہ کرنا آسان ہے, جہاں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا, کیوں کہ وہ صداقت ہے, صداقت ایمان, وہ ایمان سے ہو سکتی ہے, وہ ساری رات کے تحجد سے نہیں ہو سکتی ہے, ہاں جی, ساری رات کے تحجد سے وہ تو آپ سے وہ نہیں ممکن ہو سکتی ہے, وہ ایمان کی قوت سے ہو سکتی ہے, اور ایمان کمزور, اسی کے ساتھ اسی کو لے, اسی ایمان کو لے کر حج میں جا رہا ہے, عمرے میں جا رہا ہے, اسی کے ساتھ یہ تحجد پڑھ رہا ہے. اور ایمان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک آدمی جاتا ہے زیور سنار کے پاس رکھتا ہے, کہتا ہے میں آپ کے زیور کا سو روپئے میں یہ اس کے ساٹھ روپئے دوں گا, چالیس آپ کے نہیں بنتا ہے, دوسرا کہتا ہے کہ ستر روپئے ملیں گے تیس نہیں ملیں گے, جو کہتا اسی ملیں گے بیس نہیں ملیں گے, کاٹ ہوگی آپ سے, آپ سے چالیس روپئے کی کاٹ ہوگی, آپ سے تیس کی کاٹ ہوگی, آپ سے بیس کی کاٹ, یہ کاٹ کیسے ہوگی, ہم نے تو پورا سو کرو سو دیا تھا آپ لوگوں نے, صحیح زیور بنا کر انہوں نے کہا ہم قیمت پاسے کے دیا کرتے ہیں, کانکے کی نہیں دیا کرتے, تو زیور بنانے کے لیے پاسا سالے سونے میں ٹانکا ملاتے ہیں تاکہ ذرا وہ سخت ہو اور وہ برداشت کر سکے, پہننے کو برداشت کر سکے. تو آپ کا جو ہے وہ چالیس فیصد ٹانکا ہے, ساٹھ فیصد پاسا ہے, آپ کا ستر فیصد پاسا ہے, تیس فیصد ٹانکا ہے, قیمت اس کی ملا کرتی ہے, تو عمل کی قیمت جو ہے وہ ایمان کے بقدر لگا کرتی ہے. اگر ایمان کمزور ہے, اور بعض اوقات جو حدیث میں آیا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ, جس کے پاس امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے, کامل ایمان نہیں ہے, اور پھر جو ہے تو آگے حدیث میں آیا کہ اس آدمی کا فرض واجب سنت نفل کوئی عمل قبول نہیں ہے, ادا ہو جاتا ہے قبول نہیں ہے, کیونکہ اس کا نقصی ایمان ہے, اس کا نقصی ایمان ہے. جائے میں تو سن 96 سے لے کر اب کتنے سال ہو گئے جی آج تک, 22 سال ہو گئے میں دو یونیورسٹیوں کا ایگزامینر رہا ہوں, اور اس کی سفارشوں میں جو شیخ العزیز, جو پیر صاحبان, جو علماء صاحبان, جو دینی سیاسی لیڈر ہیں جی, اور جو میرے پاس آتے ہیں اور جتنا گھٹیا وہ مطالبہ کرتے ہیں, تو اس سب کی سطح ایمان میرے سامنے آتی ہے. چلے ایک لذیذ صاحب کو سنا دوں, اس دن مجھے ایک آدمی آیا, اس نے کہا اپنا حاجی صاحب چلے سے واپس آ گیا, چلے سے واپس آ گیا, اور وہ مجھے ان کا پیغام آیا کہ میرے بیٹے کا مرکز ہے وہ پشاور سے تبدیل کراؤ اسی جگہ کا پتا, وہاں تبدیل کراؤ. تو خیر وہ تو ذرا سمجھدار آدمی سے میں نے بات نہیں کی, تو عورتوں میں جو ذریعے بنی سے سفارش کرنے والے کہا گئے ڈاکٹر صاحب آپ دراصل تک ہم سوچ پہ نہیں نا آج تک پر وطن نے خلق پہ نہیں نا داس نقل مکل لکھا تھے بابا بچے بکول کی جان لگ خلاص کی جب آپ کی میں نے کہا ماشاء اللہ آج چار میں چلے میں چار منٹ پہلے لگی میں نے چلا سالانہ ہے سالانہ چلا تھا تو یہ ایمان سیکھ کرایا یہ ایمان سیکھ کرائے ایمان کی سطح یہ ہے عمل کی سطح وہ ہے اور ایمان کی سطح یہ ہے یعنی ایمان کے لحاظ سے میں گھٹیا حال میں ہوں ایکچرفی سے بھی گھٹیا حال میں ہوں چرفی سے بھی گھٹیا حال میں ہوں تو ایک تھا نام یاد پیر صاحب تھا یہ شکرانے جمع کرنے والے اور لوگوں کو جمع کرنے والے بڑے سلسلے ہیں تصوروں کے نام پر سلسلے چل رہے ہیں تو ایک پیر صاحب تھا جو بھی آئے جو گناہ کرے جو رنجن کرے جو گم کھائے سب پیر صاحب کے پاس قبول ہے تو اس میں ایک اس کا ولید تھا ایک گندی عورت کے ساتھ بازاری عورت کے ساتھ کا تعلق ہے تو اس کو لے کر آیا حضرت خانی نے مطلب نے واضح واقعے کو لکھا ہوا ہے اس کو لے کر آیا پیر صاحب سے ملا پیر صاحب نے کہا آپ بھی کون کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے وہی کراتا ہے سب کچھ گناہ جو ہے تو یہ کون ہم کیسے کرتے ہیں اللہ ہی کراتا ہے کون کر رہا ہے کون کرا رہا ہے سب کچھ وہی کرا رہا ہے یہ وضو وجود کا ایک تصور ہے نا جس میں جیسے آپ کہا کہ امر ایک ہے اور آگے ظہور اس کا زیادہ ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ گناہ بھی اللہ ہی کرا رہا ہے تو یہ بڑا خوش ہوا کہ میری جو ساتھ گندی عورت آئی ہے پیر صاحب کو لے کر بڑی خوش ہوگی کہ میں نے پیر صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جب جانے لگے تو اس آدمی نے اس سے کہا کہ ہمارے پیر صاحب کو کیسے پایا تو سورت نے کہا آپ کا پیر صاحب کافر ہے اس گندی عورت نے کہا آپ کا پیر صاحب کافر ہے تو حضرت خانی نے مطلب میں بات لکھی ہے کہ یہ عورت اعمال کی گندگیوں میں مبتلا تھی لیکن ایمان اس کا سالم تھا ایمان اس کا سالم تھا اور وہ پیر جو ہے تو دنیا کا لالچ دنیا کا خواہش کو سمیٹنے کے لیے اس نے اپنا ایمان سلب کیا ہوا تھا اس کا ایمان ختم تھا سلب تھا آیت کفر میں تھا اور یہ ساری گندگیوں کے ساتھ اس کا ایمان سالم تھا تو اس لیے یہ ذرا ایمان جو ہے اور یہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں فلفاز ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں مہمان ہمارے اعظم خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بات کو میں خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ آج کل فلاسلوں میں ایمان کی تربیت پر غور و فکر کر کے اس سے مجاہدات نہیں کرائے جا رہے اور آدمی کو جو ہے تو پرکھا نہیں جا رہا کہ اس کا ایمان کس طرح پر ہے کتنا دیانت ہمارا کر سکتا ہے اور یہ کئی سرکتوں کے سلسلوں والے جو ہے بس خلافتیں بانٹ رہے ہیں ہر نائب نسو خیرے کو جو ہے تو خلافت دے رہے حالانکہ ہمارے آزاد تو اتنی آزمائشیں کرتے تھے. حضرت خان رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عالم آئے, ان دنوں ترک مولاد کا فتویٰ ہوا ہوا تھا, انگریز کے نہ اس کے بل ادا کیے جائیں, نہ اس کو ریلوں میں کرایہ دیا جائے, نہ اس کے ٹیکس کیے جائیں, کیونکہ ظالم ہے, اس سے غصب کر کے حکومت قبضہ کی ہوئی ہے. فتویٰ ٹھیک تھا تو ان دنوں میں لوگ قدر لگ گئے تھے. حضرت خان رحمت اللہ علیہ کے بعد جب یہ فتویٰ آیا تھا کہ بس ہر قدم کا میں دستخط نہیں کرتا, جو فتویٰ غلط ہے کہ فتویٰ غلط نہیں, ٹھیک, میں تو دستخط نہیں کرتا کہ سہ قوم میں بدجانتی کی بیرحروی پیدا ہوگی اور تو خلاف ٹھیک نہیں کر سکیں گے. پاکستان جو سارے سرکاری چیزوں کو ضائع کرنا اور یہاں جو سارا ہے پھیلی ہے نا, اس کے بعد چلی ہوئی ہے. ترکی میں آپ جائیں وہاں پر نہیں, ملیشیا میں جائیں سرکاری املاک کیسے نقصان کر نہیں, ہر ایک آدمی کو خیال آتا ہے کہ میں حرام کر رہا ہوں, میں ضرور میں یہاں پر اسی سے بات چلی. ایک عالم تھے, خلیفہ بھی تھے ان کے, وہ سب آئے تو ان کا بیٹا جو ہے وہ تھا, ساتھ بیٹا تھا, انہوں نے کہا حضرت یہ ہے تو اس کا بالغ ہے لیکن وہ کیونکہ چھوٹا لگ رہا تھا, اس لیے میں نے اس کا آدھا ٹکٹ لیا. اس طرح کے معاملات سے وہ بتا رہے تھے کہ نہیں دینا چاہیے ٹکٹ, اور علماء نے فتویٰ کیا لیکن پھر بھی میں نے آدھا ٹکٹ لیا. تو جاتی عورت نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ ان کی خلافت واپس ہوگی کیونکہ اس سے بدجنتی ہوئی. عالم ہے وہ, مدرس ہیں مدرسے میں, گاڑی ہے, پگڑی ہے, ماشاء اللہ تہجد ہے, سب کچھ ہے, لیکن دیانت کے مسئلے میں خطا یہ کر لی ہے. تو لہذا اس کو ان کو کہیں کہ خلاف واپس ہوگی. ایک ہے تو اس کی تو بار بار امتحان لے کر پرکھ کر آنے, پرکھنا ہوتا ہے کیا ہے اس کے ایمان اور اضاء ایمانیہ یہ درست ہوئے کہ نہیں ہوئے, اور سب سے پہلے اس بات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہاں جی, اور ہمارا ڈاکٹر افریدی صاحب بیٹھا ٹیچر, انہوں نے کہا میرے پاس آدمی آ گیا, اس نے کہا کہ دال کا امتحان کھلے دے گا نا, دال کچھ دے لکھے نمبر ہے بات لکھ بار گیا اس کے اندر سے, تو ایسے لوگ جو آئے تھے بات بھی کیا کرتے ہیں, نمبر بلک زیاد کیا. تو کہتے ہیں میرے اسے کہا کہ اس کو میرے پاس چھوڑ, اس کو میں ایک سال تک یہ جتنا تم کہتے اس کو میں بک پوچھ نہیں پڑھاؤں گا تاکہ اس کو سیکھ لیں, لیکن نمبر مطلب بڑے نہ ہو پاؤں, دا جانت تمہارے خلاف دا رکھو. اس سختی میں کرتے ہیں بالوں, میرے بےتغلط دوست نے کہا کرتے ہیں کہ پھانسی تو کھڑے ختم ہو آئے سرتار دا سختی کڑے رہے اندر سے بس کیا ہو جی. سر میں نے کہا کہ اس میں پھانسی میں پھنسا ہے ہمارا ایک مریض, اس نے سچ کہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے, ہم نے مجبوری کی طرف سے اللہ نے اس کو چھڑایا ہے, واپس ہو کر آیا ہے, مجھ سے آ کر ملا کہ مجھے اغوا کر کے لے گئے اوپر پورن دلسن کے کنارے, مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ آؤ کر یا میرا فائر ہے, اس کا فائر ہے, مجھے فائر کر کے پھینکنے کا دریا بن گیا, پھر ختم ہو گیا. پھر ان کو پتا نہیں تھا کہ میرے پاس بھی لوڈڈ پسٹول تھا, کہتے اس سے پہلے میں نے اللہ بسم اللہ اکبر کر دیا, کہ بڑے گھوڑے کو میں نے گرا دیا, دو گھوڑے جیسے ساتھ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے, ہاتھ اٹھا لیے, میں نے کہا چلو تم نیچے اترو, اور ایک گھوڑا دوبارہ تو میں نے پہنچا دیا. کہ میں نے بالکل واضح کہا جج سے کہا کہ مقدمہ کرنے کی کوئی وکیل کی ضرورت نہیں, بس میں نے کیا ہوا تو اللہ کے خانہ ایسا نام ملا مجھ سے سنگل اگلے ڈاکٹر یہ خلاص کیوں مانگا سنگل خلاص ہوئے. انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے مجھے آزاد کر دیا کہ آدمی نے مجبوری کی حالت میں کیا, اس پر بس چھ سال اس کا جو کیس چلا ہے وہی کیس لوگ ختم ہو. انہوں نے کہا بینک والے کہتے ہیں کہ آپ کی نوکری باہر ہو جائے گی کیونکہ آپ نے اخلاقی جرم نہیں کیا. تو یہ کہا کرتے ہیں کہا بندہ سے حالات راشی کے نا ٹھیک مطلب شیوا تھا, جتنا مریضوں کو سختی کرتے ہو زیادہ تمہارا صداقت کے بارے میں ایسے آزاد رکھتے ہو پڑھا جائے گا تو اس پر ہمت نہیں کر سکتے برداشت کرنے کی. یہ ہمارا ایک مریض جہاں بیٹھے ہوا کمیشن میں کام کرتا ہے, کمیشن کے چیئرمین نے کہا یہ کنٹرول آف ایگزامینیشن تھا, اسے کہا کہ اس آدمی کا اتنے نمبر لگا کر اور اس کو کال بھیجو انٹرویو کی, اس نے کہا دو لوگ چیئرمین بڑا فلکار کا یہ چیئرمین تھا, اور بعد میں بڑا سیاسی لیڈر بنا ہے, اور بڑا وہ کیا کچھ کرتا رہا ہے. اس نے کہا مجھے دیکھ رہا ہے کیا کر سکتا تھا, اس نے کنٹرولر سے تبدیل کر کے دوسری پوسٹ پر کر دیا, کوئی سرکاری نوکری سے کوئی نکال نہیں سکتا, دوسرے آدمی کو لے آیا. دوسرے آدمی کو جب لے آیا تو میں نے تیرے سرفرے محکموں میں آدمی تیار کیے ہوئے اللہ کے احسان سے, سرفرے میں نے محکموں میں تیار کیے ہوئے اگر جی چھوٹی حیثیت میں سلسلہ مرا کم حیثیت میں ہے, اور ہم زیادہ کرنا بھی نہیں چاہتے, سلسلے کو زیادہ پھیلانا بھی نہیں چاہتے. تو دوسرے کو جب لا کر بٹھایا اسے کہا پھر زبر کرو فلکار کو, تو انہوں نے چیئرمین کو بے بس کیا دو آدمی, دونوں نے بے بس کیا اس کو. اور یہ میرے بھائی یہ تو ایک اور واقعہ آپ کو سنا دوں کہ اس طرح ایک انٹرویو ہوا اور اس میں لوگوں کو منتخب کیا گیا میرٹ پر, پیچھے سے نگران حکومت کے اور اٹ گئی سے سیاسی حکومت آ گئی, وزیر نے کہا آپ کنٹرول مٹرول کیسے ہو, ختم کرو اس کو, یہ مجلس سے لوگوں کو بھرتی کرو. تو اس پر دستخط کرا رہے تھے, ہمارے مریض کے پاس آئے دستخط کرنے کے لیے, اس نے کہا میں دستخط نہیں کرتا. کمیشن کا ممبر تھا, وہ گیا ہوا تھا حج پر گیا ہوا تھا, واپس آیا حج سے ماشاء اللہ حاجی صاحب, اس سے آگے رکھا انہوں نے دستخط کیا. تو میں نے کہا خر عیسیٰ کیوں وہ مکہ روا بار زائد ہنون خر باشد, عیسیٰ اسلام کا گدا حج پر جائے واپس آئے تو گدا ہی ہوتا ہے. بیاہ کا بدلاس ہے وہ کیسر سے دیر ہو گئی ویسے کندل ہے کیسر پانی ماں اور ماں ناس پاس دردی سے رشے میرے کہ اگر وہ سو کندل ہو لے کزر نہیں رکھے گی, اور داخر لال ہے خر تو لو خر واپس لا لو, خر لا لو خر لا لو, حج کر رہا وہ ایمان حرام نہ ہو لوگ, اور داسی ایمان ایماندار سے رکھتی ہے کہ حق نہ حق نہ ہوتا تھا نبوری ددے کو عمل قبول نہ رکھ لے دربار. اللہ پاک اور معلوم ہو کہ آپ کی باتوں کی اس کی ضرورت نہیں ہے, اللہ پاک اپنا تعلق چاہتا ہے. کیا تعلق آپ کو ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, ہمیں ترجیح دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو, ہم پر اعتماد کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, ہماری محبت ہے یا نہیں ہے. اس وقت علمی احسن خان سے سلاسل میں ایمان کی تربیت نہ کرنا ہے, اور رضایت الباد میں ہے کہ کبر اثر لالچ کینہ ریا کے تحت استعمال نہ ہو بری, ان سب باتوں کو درست رضائل کو سمجھ جائے کہ کبر اثر لالچ کینہ ریا اور پانچ اور ہیں جو ہے علوم میں محمد علی رحمۃ اللہ نے لکھے ہوئے ہیں اس کو, اور اس وہ پانچ دس فضائل کو حاصل کرنا ہے, بعد میں دس فضائل کو توڑنا ہے, یہ پھر دوسرے نمبر پر ہے جی, جبکہ اس کو بھی نہیں کیا جا رہا, اس کو بھی نہیں کیا جا رہا. ذکر اذکار کے نصاب پورا کرا کے آدمی کو پگڑی بندوا کر اپنی گاڑی رکھ لی ہو بس, اس کو خلافت سجا سر پر سجا دیتے ہیں بس چلے رہے آج بدلا ہماری مکی نے بدل رہے تو پانچ سر فلا پاس رہے ہیں, کیونکہ جس معیار کو چاہتے تھے پانچ آدمی من کو نظر آیا. باہر کے حضرات نے زیادہ اجازت دی ہیں تو وہ خیر حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, ان کے کوئی 150 خلفاء ہوئے ہیں, لیکن جتنا سے ہماری ملاقات ہوئی ہے اور ان کی ایمانی حالت اور ان کا اللہ کے اعتماد جو ہم نے دیکھا ہے تو توبہ, یعنی وہ کیا بادشاہ اور کیا صدر کیا وزیروں کے سامنے تن کا گھاس نہیں ہے, جتنوں کا ہم نے دیکھا ہے. سبحان اللہ. تو اس سطح پر ہم سب نے پہنچنا ہے, کوشش کرنی ہے, ہم سارے کے سارے محتاج ہیں. ہمارے حجی صاحب نے کہا تھا نا بیان میں کہ ہم سارے کے سارے اصلاح کے محتاج ہیں, سارے کے سارے محتاج ہیں. ہم اس باتوں کو بیان کرتے ہیں, اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کی طرح ہمارے اپنے کان سنیں, اس کو سب سے پہلے میرے کان سن رہے ہیں, پھر آپ کے کان بعد میں سن رہے ہیں, اور سب سے پہلے میں اپنے آپ سے مطالبہ کروں اس کو حاصل کرنے کا, پھر جو ہے آپ کا طالبہ حاصل کرنے کا کہ فارم حاصل کریں, تو میرے بھائی تو جم کر دے, تو رٹ کر دے, پھر ویس کے اللہ کیسی مدد کرتا ہے, تو پھسل جاتا ہے, کسی ہٹ جاتا ہے, اس کے اللہ کی مدد کو تو پھر نہیں دیکھتا ہے. تو ہمارا وہ لالا سرگر صاحب ہمارے بزرگ بھائیوں کو کہا کرتا تھا کہ کھلے پاس دیر گئے رسی بادشاہ ہے تاثر ہو جائے بدرنگ ہوئی. اللہ پاک بہت غیرت والا ہے, تجھے کبھی بھی جو ہے تو وہ شرمندگی کی طرف نہیں لے جائے گا, تمہیں کبھی ہرائے گا نہیں تجھے اگر تو اعتماد کر لے اور تم اللہ کے لیے ڈٹ جائے. مثال یہ کہ حدیث شریف کے محبوب میں بیان کرتا ہوں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ کر اللہ کے غیر کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو توڑتا ہے, اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. نہیں تو ایک دن وزیر ہوتا ہے, دوسرے دن جو ہے تو جیل میں ہوتا ہے. خیال بابا تھا ہمارے سے ذرا, تو کہتے ہیں ایک دم میں چلا گیا ایک وزیر سے ملاقات کی ہے, تو ایسے وزیر آدمی ہر جگہ جانا انہوں نے پکڑا, کہتے اس سے میں ملا تو اس نے کہا دا جیل والا حالت کھلے خاک ہے کہ میرا جیل حالت خاک ہے, جیل کے حالات تھا میں جیلوں کو ذرا ٹھیک کر رہا. تو وہ کہتے بولے تمہیں کہا دروازہ نہیں بڑھتا کرنا جانے والے ہو تمہارے فقیر آدمی تھے اور وہ سارے دوست ہے جو بات کہتے ہو جاتی جیل. تو کہتے میں نکل کرا گئے چند دنوں کے بعد حکومت ختم اور جیل کے باہر لگا ہوا ہے کہ اس کا اس تعمیر کا افتتاح فلاں صاحب نے اپنے دست مبارک کے ساتھ کیا اور اندر وہی پڑا ہوا جیل وہی پڑا ہوا تھا. تو بات تو یہ حال ہے جی. تو وہ ایک تو دو بجے بات سر ایک لالا صاحب کی سنائی ہے, ایک عجیب کالو صاحب کی سنائی ہے, تو آگے پڑے عجیب ضرور ہے. تو خدا جو ہے رسی بادشاہ رہتا ہے سر بدرگ بھائی اس سے ٹنگے گی نا, ٹنگ ادرے گی نا, ہمت نہیں کرتے ہو, ہمت نہیں کرتے ہو. اور سچ بات ہے یہ فرض واجب ایمان ہے, جس کو میں نے بیان کیا تھا, یہ فرض ایمان ہے. فرض ایمان ہوئے جو آپ کو فرائض واجبات سنتے موقع پر کھڑا کر رہے ہیں, تین آپ سے ہونے لگے, یہ فرض ایمان ہے. جس سے یہ تین باتیں نہیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب کہ فرض ایمان اس کا نہیں ہوا ہے ابھی. اور مکرو تحریمی اور حرام سے بچنا, یہ پانچ باتیں جو ہے نا, فرض واجب سنتے موقع مکرو تحریمی حرام سے بچنا, یہ پانچ باتیں جب آدمی سننے لگے تو یہ فرض ایمان اس کو حاصل ہوا جائے. اور یہ جب تک نہیں ہوا تو اس کو فرض ایمان نہیں حاصل ہے. اس کو فکر کرنی ہے کہ اس فرض ایمان کو میں کیسے سیکھوں گا, اس کا طریقہ ہے. ہم کوئی بزرگی کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں, ہاں جی, اور کیونکہ خاتمہ بل ایمان کا موت کا خطرہ ہے کسی کو, ہاں جی, لیکن یہ ہے کہ بزرگوں نے فن سکھائے ہیں. تصوف میں کہا کر دوں, تصوف آدھا فن ہے آدھا فضل ہے. بلدی بطور فن ہم آپ کو یہ باتیں سکھا دیتے ہیں, اللہ کا دھیان کیسے ہر وقت آ رہی ہو دل میں اور دل پر چھایا ہوا ہو آدمی کے, اور آدمی کو کامل دھیان نماز میں رکھ لو, یہ فن ہے ہم سکھا دیتے ہیں. فضل ہے اللہ کو کبھی قبول کر لے تو فضل ہے, جب قبول کر لے پھر آپ کا الگ بنے گا. فن کے طور پر ہم سکھا دیں گے, فضل آگے اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جس پر پھر کرتا ہے, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ اللہ پاک قبول فرما لے. بس یہ آنا جانا کرتے رہتے ہیں اس لیے تاکہ کہنا سننا کریں, تاکہ اللہ پاک کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندگی ہے جب اس کا جہاں پتا چلے تو شور وہیں مچائے جا رہے ہیں, شور خرابہ کرتے رہتے ہیں ہمارے, تاکہ کم از کم جب بات کسی چیز کی بات ہوتی ہے اس کی فکر شروع ہو جاتی ہے, پھر اللہ پاک عمل کی توفیق دے دیتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور رات کو ایسے سوئیں تاکہ سانچے کو تکلیف نہ ہو, اور صبح اٹھنے کے لیے جو ہے تو کس پر ہے جی, 15 درجے کی دادی کو تاجر کس وقت تک ہے, 35 منٹ تک ہے کہ 40 منٹ تک ہے, 45 تک ہے, 5:47 تک جو ہے 15 درجے کی دادی کے مطابق تاجر کی نماز ہو سکتی ہے. اور فن جو ہے تو 25 پر جو ہے تو 15 18 والے پڑوسی ہیں جی. تو ایسے وہ ہیں تاکہ ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو, سوئی ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو, کہ حاجت تو مستحب ہے نفل ہے اور ساتھی کو تکلیف دینا حرام ہے جی. تاکہ ساتھیوں کو آرام میں فلن نہ آئے جی, اور اٹھنے کی کوشش کریں سب ماشاء اللہ کافی وقت ہوتا ہے, لمبا وقت ہوتا ہے, اللہ پاک عمر کی توفیق عطا فرمائے. ان شاء اللہ کھانا جو اوپر لگایا جائے گا ساتھی کھانے کے لیے اوپر چلیں, ان سے بھی جائیں ان سے بھی سبھی جائیں. جزاک اللہ. Yeah, they can do that to me.